See y'all. See y'all. Édesanyám. Mit akarsz? Megkérdezi, ennyi csinál? Mindig édesanyámmal vagy. Ha. Hú, vagytok elveszve? Hú, borány, hát itt vagyunk. Hol itt? Én itt vagyok a folyosón. Fölvettem a telefon. Anyám, melegíti a leves. Mit akarsz még? Hát csak kérdezni, ennyi csináltok, hogy vagytok? Mennyi bajom vele. Ugye? Én velem mindig sok a baj. Itt vagyok. Na, édesanyám, mondom, megkérdezem, hogy vagytok, mint vagytok, mit csináltok? Jó vagyunk, mondom, enni akarunk. Aha. És az apa mondja. Igen, ha jó teszitek. Én meg kint vagyok, hogy csináljunk a kerítést, de azért tudom, hogy akárhogy is mondja apám, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Az Attila nem csinálja még, hogyha én nem vagyok már lett anya. Hiába. Jó, apám, nem. Hát mit tudom én? Hát már fölnőtt ember. Hát fölnőtt volna, de hát annyira nem izgass a dolog. Hát jó, majd meg lesz. Hogy szoktam mondani? Majd meg lesz, na. Hát. Akkor neki fogtunk hozzá, akkor most megcsináljunk a kerítést. Mindjárt szék egy kis időt a baromfinak is. Hadd legyen nekik, hogy így. Na, nem volt kicsi lányod? Mémem. Akkor lehet, hogy nem is mémet, nagyon fúj a szél. Pedig már most átvettem a nadrágomat is. Mama is, hogy készülsz, mi? Hát nem tudom, hogy kiviszi-e vacses. Csak hogy elég jó fúj a szél. De a kelemen építik azt a valamit listáló fanyi az ördög faszomat építenek nagyba. A kelemen. Gazdálkodni fog mondanyám. Most mikor minden, hogy hívják, szar. Csak ő épít. Hát, nagyba épít. Hát, csinálja. Ha van neki rávalója, össze. Mi a csodázza? Árulja, mondjad. Kupészkodásból, nem? Hát, igen. Szerinted is? Szerintem. Na jó, ezt akartam mondani, hogy hogy vagytok, mint vagytok. Majd én meg megyek hozzá, akkor csinálom a törzsit én is, hogy haladjunk egy kicsit össze. Nem majd pakogatunk. Egy cérszekű mindenféle ennyi pakolni, nem? Aha. Nem lehet azt, hogy nem pakolsz össze. Hát. Jó, mert akkor szerintem azt, akkor tudom, hogy bent vagytok, nem mentetek sem erre ki. Még nem mentem ki, kislányom. Nem is érdemes. Lány félt még. Nem is érdemes kimenni, nagyon. Mondta az Anikó, hogyha rossz idő lesz, akkor nem jönnek. Hát igen, hogy hát. Érthető dolog. Vigyázzon a kicsi lányra. Az a lényeg, hogy neki ne legyen semmi baja, nem? Igen. Meg... Jó lesz. Hát muszáj, hogy ilyen korosz idő legyen. Nem lehet még kis rötyögő. Kis rötyögő. De hát azért nem akarom, nem várom, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hát mégis várom, hogy megvásom. Szerintem, hogyha jönnek, akkor... Ja, nem várom, de mégis. Nem várjunk, hogy mégis várjunk, mi? Hát igen. A kicsi lányunk. Olyan kis aranyos még, ugye? Nem olyan dolog, mint az apja. Kis aranyosabb lesz majd a kislány. Ugye? Hát, nem? Hát igen. Nem lesz gonosz, mint az apja. Tán. Ja, Istenem. Hát ez van, mond anya. Mit csináljunk? Hát, ilyen az élet. Na jó van, akkor leteszem azt, akkor egyetek, jó? Na, szédesanyám akkor. Szia, szia. Szia. Szia.